TV Sony z Androidem 65 cali teraz taniej aż o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 grudnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W ciągu minionej doby zanotowano ponad 17 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Życzenia Polakom przed świętami Bożego Narodzenia złożył prezes Prawa i Sprawiedliwości. W Wigilię Bożego Narodzenia reporterzy Radiowej Trójki będą wśród funkcjonariuszy chroniących wschodnią granicę Polski. Ponad 17 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem zarejestrowano w Polsce w ciągu minionej doby. Z powodu COVID zmarło w tym czasie 616 osób. Wśród zmarłych przeważają osoby niezaszczepione, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Niestety 616 osób przegrało walkę z COVID-19, 482 osoby to są osoby z chorobami współistniejącymi, ale prawie 75% z tej tragicznej liczby osób, które zmarły, to są osoby niestety niezaszczepione i to jest kolejny dowód na to, że te szczepienia są potrzebne. Wiceminister Kraska powiedział też, że liczba zakażeń w Polsce nadal spada i w porównaniu z ubiegłym tygodniem jest ich mniej o 22%. Boże Narodzenie to świętowanie tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem i który chce trwać z ludźmi w bliskiej, autentycznej relacji. Mówi tak rzecznik archidiecezji katowickiej, ksiądz Tomasz Wojtal. Podkreślił, że przyjście na świat Chrystusa ma pomóc nam odkryć na nowo piękno naszego człowieczeństwa. Jednocześnie zwraca uwagę, że 25 grudnia jest jedynie symboliczną datą narodzin Jezusa. Najstarszy dokument mówiący o początkach świętowania Bożego Narodzenia pochodzi z połowy IV wieku. 25 grudnia nie jest rocznicą narodzin Jezusa, ponieważ nie znamy dokładnej daty tego wydarzenia. Powszechnie uważa się, że chrześcijanie wybrali ten dzień z uwagi na obchodzone w nim rzymskie święto niezwyciężonego słońca, nawiązując tym samym do jednego z określających Chrystusa biblijnych tytułów Słońca Sprawiedliwości. W uroczystość Narodzenia Pańskiego Kościół wspomina to wszystko, co zgodnie z zawartym w Nowym Testamencie opisem wydarzyło się w Betlejem 2000 lat temu. Przed świętami Bożego Narodzenia życzenia Polakom złożył wicepremier Jarosław Kaczyński. Lider Prawa i Sprawiedliwości podziękował wszystkim zaangażowanym w obronę zdrowia i życia oraz granic. Jak mówił, najważniejsza jest nadzieja. Mamy dzisiaj trudny czas, ale z każdego trudnego czasu można wyjść. I my wyjdziemy, ale pod tym warunkiem, że będziemy głęboko wierzyć w to, że jesteśmy silnym i zjednoczonym narodem. Nagranie zamieszczono w mediach społecznościowych Prawa i Sprawiedliwości. W Sandomierzu w województwie świętokrzyskim została otwarta żywa szopka. Miejscowa Caritas jak co roku zorganizowała ją przy schronisku dla bezdomnych mężczyzn. W żywej szopce jest osioł, koza, bażanty, króliki, świnki morskie, konie oraz inne zwierzęta. W otwarciu stajenki uczestniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, który powiedział, że nasze poznanie zmysłowe jest przygaszone przez komputery, bo tam tylko oglądamy i słyszymy, a tu możemy poczuć zapach słomy i siana. Bóg mówi do nas na różne sposoby, dodał biskup ordynariusz. Może w ten sposób ta prawda o Bożym Narodzeniu łatwiej do nas dotrze i będziemy ją mogli też przekazywać innym, bo sam dogmat jest wręcz niewyobrażalny. Nie jesteśmy w stanie pojąć, jak to może być, że Bóg staje się człowiekiem, rodzi się w ubóstwie. Ale właśnie to jest dowód Jego miłości do nas. Szopką opiekują się mężczyźni ze schroniska dla bezdomnych, między innymi pan Edward. Klatki wysprzątane, nakarmione, napojone. Jest zima, mróz, wodę trzeba ze 2-3 razy zmienić. Z Sandomierza Grażyna Ślązak-Wójcik, Polskie Radio Kielce. Dzisiaj, w Wigilię Bożego Narodzenia, reporterzy Radiowej Trójki będą wśród funkcjonariuszy chroniących wschodnią granicę Polski. W programie akcji specjalnej hashtag Murem za polskim mundurem są rozmowy z żołnierzami, funkcjonariuszami Straży Granicznej, policjantami oraz ich rodzinami, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Polskie Radio Murem za polskim mundurem to jest nasza specjalna akcja wsparcia tych, którzy bronią naszych granic, którzy są na służbie dla naszego bezpieczeństwa. Dziennikarze Polskiego Radia i Polskie Radio jako cała instytucja także jest na służbie. Oni pełnią bardzo trudną służbę, którą my chcemy w ten sposób uhonorować i my służymy także tym, którzy tę służbę pełnią. Świąteczna akcja Polskiego Radia na antenie Trójki od 13 do 15 oraz na portalu polskieradio24.pl i w mediach społecznościowych. Reporterzy Trójki będą w Terespolu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy opady śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym na zachodzie i południowym zachodzie kraju, przechodzące w deszcze ze śniegiem i deszczem, na termometrach od minus 7 stopni do zera. W ciągu dnia na północy opady śniegu i deszczu ze śniegiem, w południowo-wschodniej części kraju miejscami możliwe opady marznące, powodujące gołoledź. W pozostałych regionach deszcze ze śniegiem i deszcz. W Karpatach popada śnieg. Na termometrach będzie głównie od 2 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Trójka pod Księżycem. Nas wszystkich powinno się coś bardzo pozytywnego otworzyć i zacząć na nowo. A zatem wycieczka w góry i już prawie jesteśmy na szczycie. No prawie, ale nie, jeszcze nie. To najwcześniej za 16 godzin. Tymczasem noc z 23 na 24 grudnia. Czyżby Wigilia już? Mówiąc Wigilia, myślimy czas po pierwszej gwiazdce do pasterki. Ale przedtem jest ten dzień i ta noc. Zatem witamy i zapraszamy na dwie pierwsze godziny wigilijnej nocy. O od lat próbuję dotrzeć na prawdziwą kaszubską Wigilię. To istotnie długa wyprawa, która może kiedyś zakończy się w jakiejś heczy, ale na razie uprawiamy sztukę radia, czyli ćwiczymy wyobraźnię. No więc wyobraźmy sobie, że już jesteśmy bardzo, bardzo blisko owej kaszubskiej Wigilii. Dowodów będziemy mieli kilka, bo przede mną leżą płyty stamtąd, ale nade wszystko przede mną panowie. Jeden z nich jest rdzennym Kaszubą i to jest jego wielka zaleta, przepraszam za ten komplement. Drugi jest nierdzennym Kaszubą, urodził się w Sopocie, mieszka w Sopocie i tylko tyle. A, przecież przywitał nas głos księdza doktora Krzysztofa Niedołtowskiego, to urodzony gdańszczanin. A zatem, panie panowie, oto pan Tomasz Fopke, ów najprawdziwszy Kaszuba, a w życiu zawodowym człowiek, który opiekuje się muzeum o długiej nazwie, ale wiele mówiącej. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Możemy powiedzieć, że jesteśmy nad samym morzem. Akurat dzisiaj, kiedy nagrywamy, no to musimy być cichutko powiedzieć, morze obudziło się, zaczęło szumieć. No i Wojciech Fułek, którego państwo doskonale znają, prawie adoptowany przez Trójkę, witaj. Witam serdecznie. Morze budzi się zawsze zimą, bo trochę chce pogrozić ludziom. Prosimy o potwierdzenie, bo prawdziwy Kaszuba bywa nad morzem, no nie wiem, na Półwyspie Helskim albo nad tak zwanym Otwartym Morzem. Kaszubi są leśni, morscy i żartobliwie mówimy, że są morscy, leśni i obleśni. Ja się zaliczam do tych leśnych, czyli do lesoków. Nas właśnie ciągnie nad morze. Mamy jeziora, ale jak już wychyniemy z lasów, to wtedy idziemy nad morze, słuchamy. Jeden z najbardziej znanych kawałów o Kaszubach mówi, że Kaszubi mają odstające uszy właśnie dlatego, że nadsłuchując, co tak szumi, odginają uszy i tak im zostaje. Żeby zachować nastrój prawdziwej Wigilii, zazwyczaj jest to wieczór, zaproponujmy taką kolędę ikoniczną. Ja przyjechałam z południa Polski, tam przez przypadek się urodziłam i tam słuchało się oczywiście Mazowsza. Mazowsza, które nagrało na czarnej płycie kolędy i tą pierwszą była Bóg się rodzi. Tym zaczynaliśmy dzwonami i tą kolędą. Jeśli mielibyśmy rozpocząć od morza, a morze jest obecne w kolędzie kaszubskiej, to proponowałbym i nawet zanuciłbym kolędę Jana Trepczyka Siemi Młerze, Siemi Bór. Jeśli mogę, zanucę. Proszę państwa, bo ten pan, jak już może słychać, został obdarowany przez najwyższego głosem zwanym barytonem czy barytonem? Barytonem. To słuchamy. Siemi Młerze, Siemi Bór, idze spiwa ze zagór, Ły rodzy, łysaje ze skmyły, zierotny, a tak wspaniały. Cigeran ścisłeje i safry się w serce tłeje, że im zeckłe głezet ciu i sam wedle kąsk ze mną. No, tego nie spodziewaliśmy się, że pan dyrektor muzeum w Wejherowie tak a cappella, bez nagłośnienia, bez nut, sam z siebie zaśpiewa. Śpiewający dyrektor, od czasu, kiedy na naszej Wigilii Jerzy Pilch śpiewał pełną piersią luterskie kolędy, nikt do tej pory nie zdobył się na taki gest. Tymczasem witamy naturalnie w tę wyjątkową noc otwierającą Wigilię. Wraz ze mną Grzegorz Leczkowski i Jacek Pietrosik. Znów niespodzianka, czysto męska ekipa. Ale jesteśmy na kaszubskiej Wigilii, no prawie. Od czego byśmy mogli zacząć tę naszą opowieść? Może umówmy się tak, że Wojtek, jako ten częsty głos w Trójce, będzie występował na własne życzenie, czyli jak będzie miał ochotę przemówić dygresją. Dlaczego ja zarysowałam takie dobowe ramy Wigilii? No bo myślę sobie, że przynajmniej w mojej pamięci z dawnych Wigilii bardzo ważne jest to jeszcze, co się działo od samej północy, kiedy to już człowiek wiedział, to już jest ten dzień. W moim domu choinkę ubierało się dopiero w Wigilię. Świeżutka, pachnąca, no jak się mieszka w górach, to ma się pachnące. Drzewko, tak się mówiło, drzewko. I potem ten aniołek spływał, nie żaden święty Mikołaj, bo Mikołaj to 3 tygodnie wcześniej przybywał. No i już. I potem Bóg się rodzi, prezenty, wieczerza i tak dalej. Ośmieliłam teraz Pana, Wojtek inspiruje się, a ja pytam o ten moment oczekiwania Bożego Narodzenia, ale właśnie na Kaszubach. Mam nadzieję, że Pan opowie coś bardzo, bardzo charakterystycznego. No, tak jak górale mają te swoje kolędy i obyczaje, tak Kaszubi, podobno Kaszubi mają wiele wspólnego z góralami. Więc to prawda, mamy wiele wspólnego z góralami. Też żartobliwie mówi się, że Kaszubi to górale, którzy nie zdążyli na statek do Ameryki, a my żartobliwie odpowiadamy, że górale to są ci Kaszubi, którzy po odsieczy wiedeńskiej nie dali rady przejść przez góry. Tyle mamy wspólnego. Kaszubi, podobnie tak jak w głębi Polski, cały dzień, te godziny przed wieczerzą wigilijną spędzali na przygotowaniach. Trzeba było przede wszystkim oporządzić w domu, oporządzić w oborze. Zwierzęta nie mogły być tego dnia głodne, bo właśnie mogłyby się zemścić i powiedzieć, co myślą na temat gospodarza, wtedy, kiedy nastałaby pasterka, bo wtedy zwierzęta miały prawo przemówić. Źródła podają, między innymi w słowniku księdza doktora Bernarda Sychty znajdujemy taką opowieść, że pewien koń wygarnął swojemu gospodarzowi, co o nim myśli, i skończyło się to źle dla gospodarza, bo dostał zawału. Takie mamy zapisy historyczne, więc jest coś na rzeczy. Najwięcej pracy oczywiście, oprócz gospodarza, który dbał o dobytek, to mama miała najwięcej pracy, bo na jej głowie spoczywał obowiązek przygotowania przede wszystkim tej wieczerzy. Dzieciaki pomagały ojcu w strojeniu choinki. Choinka musiała być naturalna, ścięta w pobliskim lesie, i to najstarszy syn najlepiej udawał się z ojcem. Trzeba było ją zamocować, to też była ojca robota, przystroić w takie ozdoby, jakie były w domu dostępne. Wcześniej to były jabłka, świeczki, chociaż z tego rezygnowano, bo zagrożenie pożarowe. Potem powoli wchodziły ozdoby z papieru, łańcuchy, gwiazdki. Nieodzownym elementem przystrojonej choinki był czub i taka gwiazdka. Ten czub po kaszubsku to jest ciep, gwiazdka, i ta choinka im bogatsza, tym lepiej. Oczywiście pod kaszubską choinką nie ma prezentów, bo z prezentami przychodził nie właśnie święty Mikołaj, tylko gwiazdor. I tak ten kaszubski gwiazdor, on był straszny. Ale gwiazdor naprawdę? Bo mi się gwiazdor kojarzy z okresem PRL-u, bo gwiazdor był zastępcą świętego Mikołaja. Oficjalnie żaden święty nie mógł funkcjonować w czasie świąt, w związku z tym wymyślono gwiazdorę. W białym kożuchu jeszcze, nie w czerwonym. Kaszubi przejęli raczej z kręgu kultury niemieckiej, bo w baśniach braci Grimm znajdujemy taką postać, która przychodzi i przepytuje dzieci ze znajomości pacierza. Zacznijmy od tego, że jest w ogóle specyficznie ubrana i bardzo pasuje do dzisiejszych czasów pandemicznych, bo kaszubski gwiazdor, bo święty Mikołaj również był, i to się wiąże z 6 grudnia oczywiście, ale z biskupem. To jest zupełnie inna postać. I to nie jest też ten święty Mikołaj z hollywoodzkich produkcji. Kaszubski gwiazdor był postacią, która miała budzić strach, przerażenie wśród dzieci, która miała jakby wymóc na nich obietnicę poprawy na cały przyszły rok. Gwiazdor odziany był w kożuch, wywrócony włosiem na nice tak zwane. Taki gwiazdor był przepasany takim sznurem ze słomy skręconym, miał oczywiście wielką taką czapę baranią i na twarzy miał larwa, czyli maskę. Tak, taką plastikową, obleśną. Do tego oczywiście miał obowiązkowy wór, w którym były prezenty opisane oczywiście, albo i nie opisane, bo rodzice podpowiadali. To zwykle sąsiad, ktoś znajomy tam pomagał, że tak powiem, w tej sprawie. Nie wiem, czy dzieci będą słuchać, chociaż dzisiaj już rzadko gwiazdorzy przybywają. I ten gwiazdor siadał, to było już po wieczerzy, ale jeszcze przed pasterką, siadał na honorowym miejscu w domu. Dzieci przerażone, wystraszone trzymały się mamy gdzieś tam za spódnicę, zwłaszcza te młodsze. I wtedy gwiazdor wzywał dzieci do odmówienia zadanej modlitwy. Ojcze nasz, zdrowaś Mario, w zależności ile dziecko miało lat. I dziecko oczywiście albo z powodzeniem, albo tam zająknąwszy się, wydukało z siebie tę modlitwę. Jeżeli nie powiedziało zgodnie z życzeniem gościa, to wtedy groził, a miał taki skręcony powróz ze słomy, i to się nazywa po kaszubsku kwer. bać. Wystarczyło, że pogroził, dzieci już uderzały w płacz, a często wychodziły zwycięsko. Ich oczywiście nagrodę za to, też krótkie pytanie, krótka odpowiedź, jak się sprawowałaś w tym roku, czy byłaś grzeczna, ojciec, matka potakiwali, bądź nie. No i to miało mieć taki walor wychowawczy. Warunkowo otrzymasz prezent, ale pamiętaj, że w przyszłym roku może być inaczej. Więc wielu Kaszubów, Kaszubek, zwłaszcza tych starszych i w średnim wieku, pamięta takie traumatyczne wydarzenie jak wizytę gwiazdora i z tym nam się gwiazdka przede wszystkim kojarzy. O. Teraz prosimy, by pan, to była i tak podpowiedział, wybrał z płyty, którą przywiózł, przyozdobionej takim motywem kaszubskim, dzięki Wojtkowi na moim drzewku, wisi kaszubska bombka. Wzory nie tylko na ubraniach, nie tylko na talerzach, ale również na bombkach wyglądają fantastycznie i doskonale pasują do choinki. Ja bym jeszcze Tomka zapytał, zanim on wybierze kolędę jako kaszubskiego eksperta, czy w tych przygotowaniach do świąt, do Wigilii i do kolejnych dni świąt nie przeszkadzają te czarty, czorty, diabły kaszubskie, smętek, purtek, oni gdzieś tam próbują mieszać w tych przygotowaniach? Nie, Kaszuby nie mają takich demonów poza wampirami, czyli Łepim i Łesim. To są naprawdę dwa demoniczne stwory. To my nie mamy takich bardzo złych. Tak jak Kaszubi są raczej tacy do rany przyłóż, takie niedźwiadki, tylko wziąć i przytulić. Nie powiedziałem o tym, ale Gwiazdor przychodząc do domostwa, do heczy kaszubskiej, dzwoni takim dzwonkiem, który kiedyś trzeba było przytroczyć do uprzęży końskiej, wtedy, kiedy konie ruszały na przykład w kulik. I on takim dzwonem dzwoni i to jest ostatni dzwonek dla wszystkich złych duchów, żeby je odstraszyć, bo podczas Wigilii nie ma dla nich miejsca. To jest czas zgody, czas przebaczenia, czas miłości. Co ciekawe, też w kolędach kaszubskich dużo mówi się o wspólnym stole. Właśnie ten stół łączy. Jedna ze współczesnych kolęd powstałych na Kaszubach właśnie nosi tytuł Kolęda Zgody. Ten wątek refrenu jest taki: Kolęda Zgody. I to się powtarza. I w pewnym momencie harmonia tak jest doprowadzona, że jest tam zgrzyt. To jest to pytanie, czy wszyscy faktycznie się zgadzamy. No i na końcu oczywiście jest pełna harmonia. A tymczasem proponuję Kolęda Łemir, czyli kolęda, która jest prośbą o pokój. Słowa do tej kolędy napisał twórca kaszubski Kazimierz Jastrzębski. Na co dzień Kazik jest rolnikiem, pracuje w Chwaszczynie i jak tylko ma przerwę w pracy polowej, pisze kolędy, pisze piękne teksty. I to jest jeden z nich. Bardzo dziękujemy. Kolęda kaszubska. Tuż przed świętami otrzymałam książkę wydaną przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w serii Czytanie Pomorza. I tym razem jest to książka zatytułowana Smacznie napisane. Więc pomyślałam, dobrze, poszukam tutaj przepisów, rozmaitych wspomnień ludu kaszubskiego nade wszystko. No ale to jest Pomorze. Pomorze, które, jak twierdzi wielu bohaterów tej książki, no to jest, mówiąc współczesnym językiem, miks kulturowy. Połączenie tradycji rodzinnych z różnych stron. Więc kuchnia pomorska jest rzeczywiście taką fusion, czyli bardzo kolorową. Natomiast Kaszuby... Kaszubska kuchnia to jest to, co ziemia daje. A ziemia nasza jest uboga. To są piąte, szóste klasy bonitacyjne. Więc to, co urośnie na tej ziemi, to jest na stole. Więc na Kaszubach królują zupy, a podczas wieczerzy wigilijnej główną potrawą jest zupa z owoców, tak zwany susz owocowy, czyli brzadowy zypa. To, co my nazywamy kompotem? Tak, z tym, że to jest takie bardziej gęste. I druga ulubiona moja z kolei zupa grzybowa, czyli grzebłewy zypa, czyli brzadowy i grzebłewy zypa. To są dwie takie zupy, bez których, myślę, Kaszubi by się nie obyli. Oczywiście ryby. I tutaj, w zależności od tego, gdzie jesteśmy, nad morzem i która ryba jest bardziej na podorędziu, my, leśni Kaszubi, mamy bliżej do ryb typu śledź, a ci z północy to bywało, że i węgorza mieli więcej i łososia. W różnych czasach różnie to bywało, więc dla niektórych na przykład w dawnych czasach ten węgorz już mocno się przejadał. To jest to, co na Kaszubach jest podczas Wigilii. No i oczywiście kartofle też od czasu, kiedy państwo ruskie tę potrawę rozpowszechniło po całym świecie, to i też na Kaszubach. Przecież Günter Grass o tym świetnie napisał w Turbocie. I nawet do tego stopnia Kaszubi te kartofle lubią, że jedno z powiedzeń, które mówi o tym, że zjadłbym, po polsku to jest zjadłbym koniak z kopytami, Kaszubi mówią, joby nawet kakrelka z loka zjot. Czyli kartofla w mundurku, czyli tak zwaną pulkę, w zalewie octowej, ale bez tego śledzia, do którego ta zalewa była. Więc to jest ta krelka z lka. Krelka to jest właśnie kartofel gotowany. Ze wszystkich ciast najbardziej lubię sałatkę śledziową. Zapomnieliśmy o tym, że jeszcze są jeziora na Kaszubach, w Szwajcarii kaszubskiej. No to tam są ryby słodkowodne, więc też jest taki wariant, powiedzmy, karpiopodobny. Właśnie karp jest kojarzony z okresem PRL-u, bo to miała być taka ryba, która, to chyba Gomułka wprowadził ją na stoły po to, żeby wszyscy Polacy mieli co jeść i żeby wszyscy podobnie mieli co jeść. Podobnie na Kaszuby wprowadzony został w okresie międzywojnia opłatek. Też choinka jest stosunkowo świeżym wynalazkiem, bo z początku wieku, tak, to jest echo niemieckiego zwyczaju, niemieckiego wierzenia dotyczącego drzewa płodności, drzewa urodzaju, więc to jest tutaj niemiecki zwyczaj. Przejęliśmy z Gdańska, jako że w Gdańsku, takim najstarszym naszym mieście, krzyżowały się różne tradycje, z wielu stron przypływali różni marynarze, przywozili różne swoje tradycje i tam też Kaszubi, którzy handlowali z Gdańskiem, bo przecież przywozili płody rolne i tam sprzedawali, wielu Kaszubów służyło w bogatych domach, przynosili te tradycje i też Tannenbaum, czyli to drzewko wigilijne po kaszubsku głedne drzewkę, też przynieśli. Wcześniej na Kaszubach zamiast choinki w głównej izbie stały po prostu cztery snopy zbóż. Każdy snop symbolizował bogactwo tej ziemi. Tam żyto, tam owies, tam jęczmień, pszenica rzadko, ale właśnie snop zboża w kącie, w rogu głównej izby kaszubskiej właśnie podczas gwiazdki tak zwanej, czyli przed świętami Bożego Narodzenia, czyli w Głedę stał. Głedę są bardzo istotnym świętem na Kaszubach, dlatego właśnie od Bożego Narodzenia od Głedów nazywa się grudzień głednika. To ja bym jeszcze dołożył tych wszystkich mieszańców, o których mówiliśmy, bo te takie tradycje różne pochodzące z Kresów, czy to z litewskich terenów, z Wilna, czy to z Lwowa, to przede wszystkim Trójmiasto. Bo tutaj ci, którzy potracili swoje małe ojczyzny tam, również warszawiacy, również osoby z centralnej Polski, te tradycje wędrowały nad morze i wędrowały tutaj właśnie. Sopot, Gdynia, Gdańsk mniej, bo Gdańsk był strasznie zniszczony i osiedli tutaj i stąd te tradycje kulinarne, gastronomiczne się mieszają, co ja w Sopocie uwielbiam, dlatego że gdziekolwiek się pójdzie, do jakiegokolwiek innego domu, na jakąkolwiek wieczerzę, a zdarzyło mi się być na Wigilii w kilku miejscach, to mimo, że jest to niby to samo, to smakuje inaczej, pachnie inaczej i każdy ma trochę inną tradycję podawania maku chociażby. U mnie w domu zawsze były makiełki, czyli mak przyrządzany oczywiście na słodko, z miodem, z rodzynkami, ale mieszany z pszenną, białą bułką namoczoną wcześniej w mleku. Gdzie indziej tradycje były kresowe, związane z kutią chociażby. Tak, u nas kuti prawie się nie widywało i prawie nie jadło, więc były kluski z makiem, bez pasternaku najczęściej, ale te ciasta zwłaszcza to była domena różnych kultur, które się przenikały. Natomiast pytałaś o ryby słodkowodne, to dzisiaj, ale to tradycja ostatnich kilku dobrych lat i świetnej ryby, którą na Kaszubach można spotkać, ale głównie już w stawach hodowlanych, czyli jesiotra. Ryba tak fantastyczna, o tak świetnym smaku, mało stosunkowo popularna, a o tak dekoracyjnym wyglądzie, że zdarzyło się w moim domu, że gość, który przyszedł na tę wigilię, myślał, że to jest ozdoba stołu, a nie jedzenie. Bo ona ma tak dekoracyjny kołnierz, całą strukturę, że wygląda po prostu jak dekoracja piękna. To może poprosimy o kolejną kolędę. Bezczelnie zaproponuję kolędę z tatą. Kolędę z moją najstarszą córką. W tej chwili córa ma 18 lat, kończy szkołę średnią, a wtedy śpiewaliśmy, proponuję taki utwór W ziedowskim kraju. Muzyka kaszubska ma w sobie kilka różnych skal, między innymi skalę żydowską. W kilku przypadkach wykorzystujemy skalę żydowską i ten utwór W ziedowskim kraju jest dobrym tego przykładem. Betlejem Jud zimna sankły w kłymkły Bóg. Betlejem Jud zimna sankły w kłymkły Bóg. Bejrzyśnym lecom rozwicet cenno z dniów. Betlejem Jud zimna sankły w kłymkły Bóg. Widlunka grzeją Jezuska cała swim. Widlunka grzeją Jezuska cała swim. Bizunka płonie te błezi se nie spi. Widlunka grzeją Jezuska cała swim. Ja, ja, ja. Ziedowskim kraju błezić spokojno spi. Ziedowskim kraju błezić spokojno spi. Me namieniony dwigac krzyś na się gwi. Ziedowskim kraju błezić spokojno spi. Kiedy tak sobie marzymy o świętach, wspominamy, to zazwyczaj, oczywiście zazwyczaj, bo jest ten drugi nurt bardzo smutny, samotny, biedny, chory, ale zazwyczaj przywołujemy to, co najfajniejsze z dzieciństwa, najcieplejsze. No i tak jak Proust zauważył, nic tak nie uruchamia pamięci jak smak. Tam była ta magdalenka, tutaj mamy o wiele, że tak powiem, bardziej kolorowe smaki związane z Wigilią, a więc smak i zapach. Świerku, pomarańczy, cynamon, goździki, grzyby przecież też wydają fantastyczny zapach. I zupa grzybowa, i bacz czerwony w niektórych domach, tu utonka bardziej rzeczywiście zupa grzybowa. W moim domu zawsze to był bacz czerwony. Ale bacz nie pachnie. Też, ojciec żony świętej pamięci zmarł niedawno, pochodził właśnie z Lubelskiego. I ciekawe były te spotkania wigilijne, bo żony, rodzina właśnie przywiozła z tamtych stron i barszcz, i kutia się zdarzała, i podczas czas jastrów, czyli świąt wielkanocnych, ciasta, mazurki. U nas tego nie było. Więc to jest bardzo cenne, że dzielimy się na naszym nie tylko jedzeniem, ale dzielimy się kulturą. I z tego takiego pomieszania powstają nowe potrawy. Smaczne. No ale jednak to, co rdzenne, mnie tak zachwyca. Tutaj w książce, którą wspominałam, czyli W czytaniu Pomorza, smacznie napisane. Tu są takie ciekawostki właśnie, jak łazanki z makiem. Do śledzia chciałem nawiązać. Przed łazankami śledzia. No właśnie, żeby to było przed deserami. Aczkolwiek kaszuby podobno zaczynają od słodkiego, nie wiem, coś, prawda? Tak, pierwsze danie to jest ciasto. Kaszubi zaczynają od słodyczy. Nie wiem, dlaczego tak. Akurat Wigilia rozpoczyna się od odśpiewania kolędy, czytania fragmentu Pisma Świętego. Tak, bo to jest powód właściwie, dla którego często o tym zapominamy. Więc jest kolęda. Zwykle po polsku. Po kaszubsku to śpiewa się w ostatnimi laty. Ale też odkąd przetłumaczono Pismo Święte na kaszubski, a mamy trzy tłumaczenia Nowego Testamentu i z greki, i z polskiego, i z łaciny, to częstokroć na kaszubach czyta się też ten fragment właśnie z Ewangelii według świętego Łukasza po kaszubsku. I potem są oczywiście życzenia, łamanie się opłatkiem. I pierwsza potrawa to? One są wszystkie dostępne, ale raczej zupa. Zupa wchodzi. Teraz o tym śledziu jednak, bo on się kojarzy przede wszystkim oczywiście z morzem, ale ja przez długie lata pamiętam, bo Tomek może poprawisz, ale tu w Zatoce śledzi nie ma. W związku z tym ja razem z mamą przez lata jako dziecko szedłem do sklepu rybnego, w którym śledzie kupowało się z beczki. Śledzie solone, które podlegały specjalnej procedurze. Najpierw trzeba było je odsolić, czyli moczyć bardzo, bardzo długo. Dopiero potem były krojone. Dopiero potem można było je podać w rozmaitych postaciach. U mnie w tej chwili w domu rodzinnym śledzie jest podawany chyba na 8 sposobów podczas Wigilii. Tylko podczas Wigilii ten śledź funkcjonuje. Przez cały rok go się praktycznie nie jada, ale na Wigilię musi być zarówno w gęstej śmietanie, jak i w śmietanie z jabłkiem na przykład, i z papryką, i z ogórkiem kiszonym. Pod pierzynką śmietana razem z jabłkiem takim specjalnym, kwaśnym musi być. Więc ten śledź funkcjonuje, ale ci z głębi Polski myślą, że my go mamy na co dzień i wychodzimy tu na brzeg morza i łapiemy sobie śledzia na wędkę. Tak się nie da. On w zatoce nie występuje. Rybacy go łowią na łowiskach po prostu i przywożą, i przez lata nie można go było kupić tak jak teraz w takim fragmencie malutkim. Zawsze kupowało się na wagę z beczki w sklepie rybnym. Niezbyt pięknie to pachniało. Do dzisiaj to pamiętam, ale smakowało dobrze. No właśnie, wróciliśmy znowu do potraw, a ja tak próbuję bronić tej tradycji mówienia o spożywaniu rozmaitych dóbr, bo to jest nie tylko tradycja, to nie jest tylko zaspokajanie głodu, bo przecież przez Adwent się pościło i to miało też sens, bo teraz się nie pości aż tak. Ten element, jak powiedziałam, najbardziej taki kulturowo nośny, to jest ten zapach, ten smak. Nagle się uruchamiają kompletnie inne obrazy, ruchome szopki właściwie powstają pod powiekami, kiedy przypominamy sobie ten smak, zapach dzieciństwa. Też w tej książce Czytanie Pomorza ktoś zwraca uwagę, że pojawiały się takie potrawy, które były tylko w Wigilię, których nie można było przez cały rok spożywać. No właśnie jak łazanki z makiem. Więc to też jest ten element takiego oczekiwania na tę świąteczną potrawę. Oprócz tego posiłku, jedzenia, to ważna była też ta sprawa duchowa w postaci występów kolędników. Na Kaszubach do tej pory zachował się zwyczaj tak zwanych gwiździów, czyli przebierańców kolędowych. Gwiazdor i gwiździowie, tak? Gwiździowie, dokładnie tak. Jest gwiździowie. Grupa przebierańców, każdy ma swoją rolę. Oni się uczą częstokroć nowego tekstu, też śpiewają kolędy. Przewracają do góry nogami całe domostwo. Tam na początku wchodzi gwiazdka, czyli taka, nie wiem jak to opisać, taka postać, która przypomina choinkę trochę. Jest tak przybrana w takie falbanki, w takie wstążki i ona pyta, czy chcecie, chce ta gwiazdka widzec, i wtedy, kiedy się ją zaprosi, wprowadza całą tę ferajnę przebierańców. Oczywiście jest diabeł, który tam dziewczyną, zwłaszcza na wydaniu, widłami sukienkę podrzuca. Jest bocian, który, tak powiem, implementuje gospodarkę prorodzinną. Ten bocian też kiedyś ktoś wygarniał popiół z spaleniska po całej izbie, rozgarniał. Jest dziad i baba, którzy tańczą. Oni są bardzo sarkastycznie ukazani, bo dziad jest taki mocno przygarbiony, a baba ma pewne atrybuty mocno wyolbrzymione. Jest dużo współczesnych wierszy, nawet czasami politycznych też nawiązań, bo ci twórcy to są oczywiście ludowi twórcy, których z nazwiska nie znamy, ale te wiersze są wplecione w taki ciąg życzeń, w taki słowotok różnych życzeń właśnie głodowych. Tego się życzyło. Temu domostwu, bogactwa i tak dalej. Więc wszyscy bardzo dynamicznie tam się poruszają. Kiedyś był cygan, który niedźwiedzia prowadził na łańcuchu. To jest około tam 5 do 10 różnych postaci i każdy tam narobił strasznego łoskotu. Był też Siandara, czyli policjant. Postać w dzisiejszych czasach dosyć istotna i on trzymał porządek. Był sołtys dość porządkujący całą tę czeredę. Bo tak jak wspomniałem, inne postaci miały za zadanie narobić łoskotu, rwetesu, zgiełku. I taka brygada wpadała, dawali się, że tak powiem, wykupić za coś do zjedzenia, za drobne pieniądze i gospodarze cenili sobie takie napady, takie zajazdy wręcz, no bo twierdzono, że jeżeli domu, zwłaszcza w którym były panny na wydaniu, nie odwiedzili tacy kolędnicy, no to znaczy, że te panny nie były aż tak urodziwe, nie miały wzięcia. Zajrzyjmy jeszcze pod choinkę i zobaczmy, jakie płyty tutaj mamy. Proponujemy jedną z kolęd Weroniki Courthouse. To jest współczesna kolęda pod tytułem Nieba sprzątani, czyli jak przygotowuje się niebo na przyjście małego Jezusa. Kłemusę w niebie z ubiora sepie anioły z miotłą tinceju strzejtawej jezę z gwazdą szkansenie Józef z Maryją sam śmieją. Michał Archanioł przeniósł na śchaniach dwa drachty łede święcony. Herubinowie, junak w elanach, cieścią płe błeźno, płe dłodzi. Nieba sprzątani. Jest taki motyw, delikatnie o tym wspomniałam, no bo wspomnienia z dzieciństwa, bo radość, ciepło. No ale jakie życie jest, każdy wie. Na takim poziomie pierwszym, no to uświadamiamy sobie, że tych, którzy z nami spędzali Wigilię, już nie ma. Bo podchodzili dziadkowie, często rodzice, wujkowie, siostry, bracia. No i to jest taki element, którego nie można pominąć, kiedy myślimy o Wigilii. Ja wtedy przytaczam zazwyczaj pieśń Zbigniewa Preissnera, Betlejem polskie. To kojarzy mi się zawsze z brakiem dziadka, czyli ojca mojej mamy, który zginął w Katyniu. Czyli tutaj kierunek wschód z przerażającymi motywami z tamtych czasów. No ale teraz kierunek wschód i motywy z tamtych czasów powróciły. No, mniej na Kaszubach to może widać czy czuć, bardziej na Podlasiu. Ta granica stała się punktem gorącym, chciałabym się powiedzieć, tej zimie, która przyszła. I tutaj mam takie dwa skojarzenia. Znaczy na ten dzień dzisiejszy, pełen smutku, przerażenia, lęku, tutaj nie ma idealnego rozwiązania. Natomiast na ten dzień dzisiejszy nakładają się jakby dwie sytuacje. Czyli jedna to przypomnienie, że ta ziemia kiedyś owocowała polskimi wspaniałymi poetami. Bo przecież Zaosie koło Nowogródka, gdzie urodzony właśnie Wigilię Bożego Narodzenia Adam, stąd to imię Mickiewicz, obecna Białoruś. Z kolei Czesław Miłosz, czyli no, ci nasi najwięksi wieszczowie ze wschodu, obaj tamten, z kolei z Szeteniów nad Niewiarzą, czyli z Wileńszczyzny. Zresztą obaj studiowali na Uniwersytecie Wileńskim w różnych latach. Więc jakby tradycja tych ludzi, którzy ze wschodu. No Czesław Niemen, prawda? Tutaj do Wojtka się uśmiecham, bo często tę historię Czesława Wydrzyckiego... Franek Walicki, ojciec chrzestny polskiego roka, też Wilniuk przecież... I cała masa innych osób związanych ze sztuką słowa, Tadeusz Konwicki. Cała masa tych osób stamtąd przyniosła również pewnie świąteczne zwyczaje, klimaty, smaki, zapachy, to o czym mówiliśmy. Zaczynaliśmy od tego. Tutaj w Sopocie, w Gdańsku, w Gdyni mnóstwo osiadło profesorów, intelektualistów, artystów, ludzi nie tylko słowa, ale i muzyki, i pędzla, właśnie stamtąd. Tam Stefan Chwin na przykład, ta tradycja wileńska, ale także państwo rączewscy, z kolei wileńsko-ukraińska, z tego co pamiętam, jak pięknie opowiadali, kiedy jeszcze pan Ryszard żył, to pierwsza Wigilia bez Ryszarda Rączewskiego, który zdążył jeszcze zagrać w takim epizodzie, ale ważnym, Weselu Wojciecha Smarzowskiego. Ale jeszcze jest ten drugi poziom, o którym chciałam powiedzieć, że to zaburzanie jakby naszej wizji historii, to nakładanie się różnych warstw na to, co dzisiaj bolesne, na to, co było kiedyś, odcisnęło się na naszej kulturze, ale też ta historia świętej rodziny. Przecież to dzieciątko no, rzeczywiście nie urodziło się w pałacu. Jak dokładnie stajenka wyglądała, czy grota, no tego też nie odtworzymy już. Dzisiaj mamy tylko pewne wyobrażenie, ale po tej radości narodzin, przyjścia na świat, z tą taką nadzieją, że tam i pastuszkowie byli, i królowie, i że wszyscy kłaniali się, przynosili dary. Do tej historii dopisujemy kolejny rozdział. Wędrówki. Oni uciekali przed Herodem. No taka nie jest legenda, tylko to opisują pisma natchnione, czyli Ewangelie. Jezus też uciekał. Ostatni rozdział naszego spotkania miał nie być ten najweselszy, żeby też powiedzieć, że my no, chodzimy po ziemi, to nie jesteśmy tylko marzycielami, chociaż wolelibyśmy się zatrzymać na poziomie wspomnień pięknych i marzeń. Panowie, Tomasz Fopke, Wojciech Fułek przy takim zaimprowizowanym stole z piernikiem tylko. To jest nagranie jak zawsze, ale kiedyś obiecuję, jak się uda, jak Pan Bóg da, jeżeli mogę dzisiaj wymienić imię Boże, to zrobię prawdziwą Wigilię. Pomożemy, zaprosimy Panią do nas na Kaszuby, do stołu wigilijnego. Ale tu będzie również z nami Andrzej Dubas z Radia Gdańsk, bo będzie to przekazywał dalej. Przy kaszubskim stole znajdzie się miejsce dla wszystkich chętnych. Nie zabraknie zupy grzybowej i zupy suszu i kartofli i ryb. Też innych potraw, jeżeli trzeba będzie. Wracając do tego, co się dzisiaj dzieje na świecie i u nas na wschodzie, myślę, że też kolęda jest takim. Tutaj można by zadedykować. Przypomnijmy czasy I wojny światowej i przywoływany często wątek śpiewania wspólnego Stille Nacht, jednej z najstarszych kolęd, mający już ponad 200 lat, którą śpiewano wtedy po obu stronach. Może warto tę kolędę czy inną wspólnie zaśpiewać. Przypomniał mi się słynny obraz Wigilia na Syberii. Przecież cały ten wątek, wygnanie, ucieczka przed bolszewikami. Jedno z piękniejszych ballad Jacka Kaczmarskiego właśnie, Wigilia na Syberii, z motywem kolędy pięknie wplecionym. No tak, to są smutne wspomnienia. Tu na wybrzeżu mamy również smutne rocznice wigilijne, bo rok 70 i grudzień i święta były pod znakiem tragedii dla wielu rodzin, a dla wszystkich pod znakiem jakiejś traumy zostały przez wiele lat. Potem przypomnę 81, ale najpierw smutny musical, ale jednak w wesołych okolicznościach, bo jeszcze Karnawału Solidarności, czyli Kolędę Nockę, czyli jej premierę z Teatru Muzycznego w 81 roku, która stała się hitem i do dzisiaj wspominamy te piękne pieśni z muzyką Wojtka Trzcińskiego i ze słowami Ernesta Bryla. No i potem stan wojenny, który w tym samym roku zupełnie te święta nam rozbił i spowodował, że przez lata też mieliśmy traumę stanu wojennego i pewnie część z nas mają do dzisiaj. Nie mówiąc o czasach strasznej biedy, bo to jeszcze te lata 80. owocowały, jak wiemy, pustymi półkami i te święta, no bardzo trudno było gospodyniom przygotować. No to tak sobie wspominamy również to, co stanowi część tej naszej historii świątecznej. Przygotowując się do spotkania dzisiejszego, zupełnie przypadkowo trafiłem na jeden z utworów z musicalu Metro. Uciekali, uciekali, uciekali. I to tak też akurat dobrze się wpisuje w tę narrację dzisiejszą. Bardzo panom dziękuję. Chciałoby się życzyć pięknych świąt. Oczywiście White Christmas to jest dobry pomysł. No mamy bo jak po kaszubsku. Tak, mogę zanucić. Ale tylko dodam, że ta biel jest kompletnie nie a propos. Bo co prawda zimno było Jezuskowi, bo tam się tam działo, gdzieś tam na pustyni ta ucieczka przebiegała pustynią, a tam rzeczywiście chłód w nocy o tej porze roku, no ale nie było śniegu. A ten śnieg jakoś łagodzi zimno, łagodzi obyczaje, no i tak jest. Czyli dziękuję bardzo. Teraz w tej kolejności Wojciech Fułek, którego słuchali Państwo niedawno, bo przypominaliśmy jego, no takie właśnie grudniowe słuchowisko. Z wigilijnym przesłaniem też przypomnę. Także dziękuję bardzo. I pan Tomasz Fopka, który nie sądziłam, że będzie tak ochotnie a cappella wyśpiewał nam tutaj nuty kaszubskie. Pożegnam się trawestacją znanego utworu, który on dziś wykonywano w jednym z amerykańskich filmów. White Christmas. Fragment. Mumły brzątwione są głede, chterne swą bielą smycią z drog, ciejsa zibią ciepę drzywiant, a ze cum złe nieni z łunków w łysiach gry. Z leźnostce latosych głedów, a przynny głenowy gorokły, ziecime me kasiebi, wsiedci ma na świece, wiele łobetkły, a w całosce zdrowi, łelny głę, łet płesiedła koronawirusowy głę, a co by mesa ześle za rok, jeś wieselnisi, a w tym samym karnie. Do uzdrzeni, do uciecy, w jedno na dobry denedze. Rećmy na kasiebską wileją. Niech to, co zimę, niech to, co wepijemy, a niech to, co sobie płewimy w całosce, płeziećmy przeło płotku, przekłelandze kasiebści, łestu nie znama bez cały 2023 rok. Co ty zrobisz na tym świecie, kiedy ludzkość cię zawiedzie? Co ty zrobisz, gdy z nowiny